pag-ibig habang ako'y nasa tuyan. Sana'y di magmaliw ang dating kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni nang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa tuyan. Sa aking pagtulog na labis ang himpil, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Ako'y nang duyan. Sana'y di magmaliw ang dating kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni nang mahal, nasa duya. Sa aking pagtulog na labis ang himpil, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Puso kong may dusa, sabik sa buhoy ng duya. Sana'y di magmaliw ang dating kong araw nung munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong awit ng pag-ibig habang ako'y nasa tuyan. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa tuyan.